إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي بندرا جت جمرا سبحانه وتعالى لم بلنا ألا دندانغل في أكوجما دندانغل كتشكل إن مؤجر أدنا إلا كر إن دار دي الله ونوك الله ركة فف kadi kala ko kulden ko ngodjeden eden mawludi jomiraado subhanahu wa ta'ala bone pittali men e golle men bonde fu yo Allah dandu men kala mo Allah fewni ko on woni pewdo eden darde Allah pewal jomiraado wi darde kam pewal mi fewna mon ko non non kadi ganduda kanko jomiraado subhanahu wa ta'ala aw ko non o wi darde mo pewal en darde Allah yo Allah fewnu golle men fewna ganda fiya kuji men fof fewna demde men fewna berde men kanko jomiraado woni pewno man yahdihi Allah fala mudilla la kalamu Allah majini pewno wala eden ciri de cedo ala sona Allah eden ciri Muhammad ko maccudo Allah ko nelado Allah kisala yurmen yo wona o do nelado wona yimbe galle makko e sahabaabe makko e rewdiibe pele mabbe mojjere fofa ha yawmal qiyamah e fiyaku dini l'islam ko annabi sallallahu alaihi wasallam woni hore liñol ngul kanko rokka dini kanko wi mbade ni darado do to taccido kanko alaihi salatu wassalam kanko annabi alaihi salatu wassalam be do sahabaabe ha joni ganda be wondunobe Allah subi Allah yu rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar Allah tagata tagore he kado subo hen ko haaji gonna be woni worbe be subi yo gonde nelado makko alaihi salatu wassalam e gando ngurdam annabiijo hakkunde makko e sahabaabe be e hande koy sahabaabe ha joni nannobe l'islam fatikum akata be irnobe habaade diine l'islam be en kali hen yombi en kali hen ganda hande gon yasmin ko suhayl ibn amr eden gande o do wana kono porte parole bangal qurayshiyan ko be ni ko neddo ganda gandiraado wonde fasinte baawdo hala kala kayto yimbe dindi kay ganda rokka kongol qurayshiyan ko be omo heyi ina heewi rokkiteede watte junngo makko telma so haali han kadi heewana e hunde heddotaako kala to wonno négociation kadi kanko ɓe nomanno wonno kanko ko neɗɗo ngannduɗa dokkaaɗo waawde haalde e fasintaagal e joƴere fof alaa fof no puntirtaamo alaa no ngannduɗa ɓilirtaamo eeyi ko jeyano koye mawɓe kure baawa qurayshiyankooɓe ngannduɗa baawɗo haalde so hirjinii ɗo hunde hay gooto heddotaako kanko mo jeyano ngannduɗa hirjinɓe yo ɓe kaɓe nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam anani kanko so haalino so rukki discours tan gasi hay goto yaddota goto fo hawru ena kaborgal mum dum non jeewen gornam o do sahabi yanki kanko gornam sakkete makko e no wano haade makko ganda nadde l'islam taw ga ko do khalif quraish fil jahiliya anani ko honno woni suhayl ibn amr jonno nyande fathu makka tan de annabi jo won kongol haali وبكلام من بطل إسرائيل فلا يسيء لقاءه ويروان مهيبون ويفعل عمري إن سهيلا له أقل وشرف ويغنى لجوج جمع كل خنمكو هانان مجردين الإسلام أمون ينتمو يران نبي صلى الله عليه وسلم كان يقولني ودنا أن جمعكو فيو جنوب يواري كانوا كانوا على وتمبري بدنغتشي بتومون ينبي أول سهيل بن عمر أول سيد من سادات قريش غور يهار قريش ينكوب يقولين الكيوم والبرك لين المون والإند kadu wonde hore der mabbe wana hunde tan ni bin kono kanko non ko min sadati quraishil marmukhin kanko koy horebe tigi wojja so batu wadi kay ganda so arani o jewoti so arani o noddir so arani o hattet wa khatib min khudaba'il arab al mufawwahin ya mani lenon arab ngolni wono makko ganda wawde en kuyte khilab kay hala o jeno koy ganda horebe himbe wawde ha wa wahidun min ahli al hal wal aqd alladhi la yuqda dunhum amr ujana ko yohorebe to makka do hunde ganda wattaage caggal makko anani hunde furtetaage caggal makko sonata o somatawa e kango jana ko yono be himbe e kana suhayl hina sada ar rasul sallallahu alaihi wasallam bi da'wati al haqq da annabi jeno haali wonde ko nelaado allah haali la ilaha illa allah muhammadur rasulullah kango na hanno kay bari ko joddo ko horejo e o wad analyze akille makko jaw ko do haali ko kono ko wiyete ko ha joni jingol asabiyya e hamiyya awa in hada neddo ganda yide gonga dum don haadi mo gonnam yide gonga o sali hala nelaado sallallahu alaihi wasallam ka kango suhayl o non kono kam arwande lislam kam hay hundo wiyataano julbe be jonon de yaano ha boy diino nan beydo ummi kado wona faddaade diina o bi kulli wasila hankadi kado ummi de eta makko goddo kadi واتي ها جوني غاندا فيدني نات بدين الاسلام ويصب على سابقين للاسلام سود عذابي ليفتنهم عن ديني ويردهم الى الشرك ونوند ساي غونغا سليما غوران دارون جانتويتا ادانو حبارك الاسلام دي بوينو واتي حبارك بوينو واتي فيدا نات بهم كالونو بي ندترو الشرك بالله هانكار وداري او يوم حبا دينو ان دين الاسلام نون بوري بوناند فوكو كبيرو دو لكن سهيل بن عامر ما لبس ان فوجئ بخبر kango tinana o matani haw hala na wonde kango non suga makko naate diine surtout bi ko mo buri horsinde fo biiteedo abdullah ibn kango o abdullah ibn suhayl ibn amr bi abdullah naati hen bi ko debbon yo ummu kulsum naati hen be do fo keedi ko caggal muhammad anani ko non kadi kango o don dewti dum be do kambe fo be ndugi be kucci leedi habasto be njiano ko dognobe kambe jehi mawli san abdullah o ibanum debbo o ummu kulsum e jom galle mo fo pura ha joni ɓuccitade ko wiyete toñangeji piide ɓuraji yankoɓe on sa e nder ko ɓe gone nder leydi habasa woni e coppi hande ewo haɓe nani wonde kabaru ari toon daga ko forimer wona gonga wonde annabijo hawrute ewa ɓuraji yankoɓe ɓe gari ɓe garti yoga hen arti woɓɓe noon jaɓani mbiɓoy tan kabaru o laaɓani kañum en na gandi ko gaccuno makka noon awo heddi ɓe to kañum en ji kanko ganduɗa kanko ummu kulsum oɗo ay abdullahi o do hankadi himbe yobe nje anani be do fonje kucci don kango ummu kusum jom galle makko wi'ete ko subratu ibn abi ruhumin ay sahabi anko be hola je non be ngari kango abdullahi o kango fayri bon dan gila ganda sagal wuro andi kabaru monani o wana gonga kango yottade ganduda ha joni ganduda e der wuro makka he wi'ede o ari e ba makko ganda wadi commando yihi nangi yuma kango odo fa idha fariqu minhum ila makan fi jumlatil aidin lam takad aqdamu abdullah tadaw arda makka hatta akhadahu abu bawira do nangi mo ha ganda habbi mo ha tiidi wa kabbala siya mo kabbala en furtu habira ko jamde jamdo habira jamde wada geddelle makko hankari wa alqabi fi makanin mudhlimin baje galdo odo buri ganda nibbide galle makko fof o waɗi toon ha joni ganda kanko oɗo wattu weddi toon oɗo ganda abdullah ibn suhayl hankadu heddi omo fiya on hankadu jaale yaftanno fi ta'dhibi ko wiyete fasongaji lebte so heeɗinde on so ɗum ɗinde ne so fiide on hatta adhara alfata irtidadahu joni noon ɓiɗɗo kam no andi so woppani diine l'islam o ko barowo ɗum anani oɗon wiya o kañum woppi diine l'islam o kanko abdullahi o وأعلن رجوعه إلى ملة آبائه وأجداده أن قد أبوشتي وأن أنه ينون أن قدشتي أن قد يؤرتي دين باب راب أن جاتي راب فسر عن سهيل أن بنا دون ويلي منو في برمكو بو بنا تو دانيكو أي غورو دانياني بيم نار الدين الإسلام يلتكن قنقر داو داني ديرون شعر بنشوة النصر على محمد ويلتي وداني فيكتوار دو محمد جور ننكو ني كنكو نونو عند ثم ما لبس المشركون أن عزموا على منازلة رسول الله في بدر نيدي جول بنغاندا نيدي كامبي مو قراشان كو بي غومي با كو يي النبي نيدي بدري دو ومو يادي هانكادي بي كو مو ويلتوري اون كا ويلتني دوم الدين بي ابن عبد الله متشوقا لان يرى فتاه يشهر السيف في وجه محمد ويلتي بير اون نانو وافي سلام من نجغور ابويدي محمد اناني بعد ان كان الى اهل قريب واحد من اتباعي توهي بويا في اودو كو غاندا المبن لا دو نو هاندي يالتي نان درياس النبي جون حبايبون bawirado weltani ha joni biddo bayri ari yante mabbe e be kabu yayi ha joni ganda muhammad kono anda walakin kanat tukhbi'u li suhayl ma lam yakun yaqa'u fi hisab kango anda go nam wonko woni don joni di ya jul be dari bangi hefere be dari bangi hada hada de waddinani tan abdullah bo citi ga yi yantu ye julbe mona ya o yantu ye julo to badri to hatta farra al fata al muslim al mu'min ila sufuf al muslimin ووضع نفسه تحت راية رسوله هبو يلس دربوا النبي جو داريا وفود السلام مكو يلتني كان غاسي هانكاري غاسي كان كو يبيتو سيرت موين هالا لون نغان دان دي دو والد دي دو والد ولا نان غوراشي انكو بيد دارن دي غاسي دي جول بنداني فيكتوار مون مون غان دا لابتو دي فوفالا النبي صلى الله عليه وسلم غان دا هيفر بي حكي شابان دي جيدي دو هاري جو ورا hakki chapande jidri kadi horejo da ngawr feccu sikki kalm wara kay horebe he ko goda kango suhayl ibn amr kango jeeno ko da be wara ka ko no da ma kay falamma masula suhayl bayna yaday annabi alayhi salatu wassalam li hankada hunde de hunti be gadda yeso annabi jo da be hankadi nan dewnina gadda yeso annabi jo hankadi na jidi sotta de yuridul mufada nazara ilayhi umar ibn al-khattab wa qala non dar daw darna yeso annabi jo hankadi ni dodo de sahaba e mun abu bakr en umar en umar wi annabi ja tata gal do goral mi hela nyiije je makko daani ya rasulullah an za usaniyati hatta la yaquma ba'da al-yawm khatiban fi mahafil makka o ismi itti nyiije de dagam kulu girndi wonti sol ko wonta darare kam to makka to mo hirdini yim yo ngar kaba men xono makko welde dem gal wawde hala fofana nani kanko odo go nam kanko umar ko ni wi daani ya rasulullah أنزعوا سنيتي حتى لا يقوم بعد اليوم خطيبا في محافل مكة ينال من الإسلام ونبي فسينت مولتنا بعد سبوتاس سودري نوم مكة سوبنتين لا دو دين الإسلام دون ونوغو الله مكة دو دو مارو يا النبي تنو يمرمي دول جيت نيجة جمكة دي دو دي دو يسوك موينر دي دي اغام هنگر انگان دو نتا واندغم بيل دو يريسا انگان دو مينك دو حالم النبي صلى الله صلى الله يدعهما يا عمر اچ نيجة مكة دي انگان دو فلعلك ترى منهما ما يسرك ان شاء الله ايام ما يودو غوركو بينا بالما شاء الله حاج الله اكبر نلا رسول الله عليه وسلم وي اتشموتن ما ودر دار دار نواتر اندر غورنام اندر ادونا وي ما ما فياكو ماكو ويل نياندمو النبي صلى الله عليه وسلم وني دي كانكو الله جيمران انديني مو غاندا غيدي بيرنيد يوغاي غيدي بيرنيد الله وي غاندا كانكو وني الله وني عالم الغيب الله وني عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد نيد الله ويا غور ان ويسنا نلاد الا من رضى من رسول نلاد دي نلاد دين عندي اور غور نمانات دين الاسلام ثم دارت الايام دورتها وكان صلح الحديبيه جونن هانكدي هاري جاكوند النبي جو مكه كي هانكدي ها سوفي بتامبي هاري هفره بهوار مومبي امبدو هانكدي مسالا كويته هاري ندي دارني حكي دوبي حكونو بتاو كباني dum aduno sulhul hudaybiya ko batte annabi jo ari wi non nata makka bi ala min kabata e ma kay kono yaltan wuro ngo sa yida hare kay anati tandani sona min jamirma a ruttido ko ha gungul o woni ganda sulhul hudaybiya annabi jo jabi ga wi a sahaba bi hebe non lubi mo bi annabi jo hol batte kabe ne mabbe tan wi ala hande kala ko be noddi kam e bangal masala ha e mojjere e wa ha jurim min pamudira delegeji quraish an ko be kebi ngari annabi jo famudirane munen kono do soyni odo gorko na wada delegena ara suhayl ibn amr o wi awa sahula amrukum fi ago ne wato hankali gato odo gorko ko ne ko jum hakille anan wari halde annabi sallallahu alaihi wasallam tambe famudir anani annabi nyan mun ari na in darde bi ko bi tedo abdullah ibn suhayl awanganda Abu Jandal on nego bi wonanton on nen nafil Islam na habbaton hatidi bociti ar hawiddi don hore mun yaso nelado Allah e sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam windo dirta masala acci odo yantay amen o yugo odo puddortum sa nawi odo tan kala kaldun dem firtima annabi ju Abu Jandal yo ya hotuma Allah wadane jaltirgal ya yanto e mab Abu Jandal nyal mun na yurbini wi annabi ju on gaccen kam mi noteto reebe na piya kam bel arbe woni jul annabi ju aha ko dum do buru moddude hande accu yaade mab baden masala summa da annabi sallallahu alaihi wasallam hankadi na winde hankadi ganda signature na wade ko be kaldi be kawri gona winde e kayitul dum woni Abu Ali ibn Abi Talib annabi ju neddi kanyo windata joni ganda condition ngaji ko halde qurashi yankobe joni annabi ju yuma a wasina ali sonne fay windunde annabi ju yuma uktub bismillahir rahmanir rahim dum de julu hunde mum fofu dorto ko bismillahir rahmanir rahim dum de woni ganda ko hefere be jabani kango Abu Jandal kango anna kango Suhailo wi nahnu la na'rifu hada min ganda ka do hada bismillahir rahmanir rahim windu enan fofu gandu dan ko bismikallahumma annabi ju wi ali windu ko wi ko uktub bismikallahumma anani caggal mun kadi nalado Allah wi uktub hada ma salaha alayhi muhammadin rasulullah dum do de woni ko mo an muhammadu ganda waddi ma salaha haldi ganda famudire ganda qurashi yankob gorko wi ala do kadi windata kangu Suhailu wi law kunna nashhadu annaka rasulullah lam nuqatil samin cheedi nam samin jabino ganda lado Allah min kabata e ma kon windudan inde min gandide inde ma inde bamma uktub ismaka wa isma abik khalas annabi sallallahu wallahi inni la rasulullah wa in kazzabtumun wallahi kum min ala Allah haison jiddi haison pinni kam wa in kazzabuka faqul lahu a'lam bima ta'malun Allahu akbar niti ga annabi jangi ray qur'an Allah so pinnima wi Allah buri andude wa in jara luka so jeddondirema anane wi ko Allah buri in kazzabuka faqul li amali wa lakum a'malukum jaran qur'an dido usul baaji no bay yurwinade muhammad so be pinnima ewa wa in kazzabuka faqul wi ko Allah buri andude wi min be jogi gollam gol mi golla dum imanagal gal onon tay ko pene mun de jokke kay antum bari wona mimma amalu wa ana bari mimma ta'malun ko golla ton ko mi dandima den hono mi wonta yantude en onon ko non baado no diinul islam en biidon ko on jida on natata hen wa in jaalu ka faqulillahu a'lam bima ta'malun Allah ma nyaaw hakkunde men o wallahi inni la rasulullah wa in kazzabtumuni uktub muhammad ibn abdullah ali windu ko wi ko wandu windu indama inde baba muhammad ibn abdullah dum do woni kambe be do ko mbadde ne laada sallallahu alayhi wa sallam ko wiete hankari signature o wada hakkune mabbe kanko Suhail ibn Amr hankado hoto mo welti o sikki hankado hebi victoire kadi nyalamun anani kono non o anda ko arwita yeso ko timmana haydubi no foti annabi hebi dole ari juuki beto makka do o idha bi quraishin tuhzamu hazimataha as-sahiqa min ghairi harb annabi jari naati makka kisa e goto ronki dartade be kuli yunobe nan darto be mbarabe to nugi jalti wuro ngo anani annabi sallallahu alaihi wasallam juuki be nangi wuro ngo ha kaka e goto dillata bosilitta ko annabi sallallahu alaihi wasallam di jeno makko yo yeenu ya ahla makka man dakhala baytahu fa huwa amin e mo makkana kala natudo galle mun kay ganda muggiti ton hebi holare watta kay kono kala jaltudo kay wina habo amen ngay semin nangi dum labata o yo man dakhala al masjid al haram fa huwa amin kala dogdo huccido suudu kaaba do nokko o joomun ganda holima go annam suudu kaaba ko Allah waddon sakre teddini anani joomara subhanahu wa ta'ala konon tigi makka e siraji mun fu haru ala harufde jiji mala hen aw hay raddango hay kulle ladde ganda ko woni siraji makka ko waretaake nani dum woni ko jeeta nan gadi pole en hunde fof ko wonno siraji makka en hay so be karmi be ngara ay gore la memata ha yotti kirul hurum gol konon annabi ji waman dakhala bayta abi sufyan fa amin na do galla abi sufyan horejo makka wonno kala kebdo ton joodi mo giti ton ay hunde wiataake kangu Suhailu ndo nan ndo do godo yeenango hatta dabba fi qalbi zuur kan kulul ari ko wete ganda kulul nangi mo bangeji fof wa aghlaqa ala nafsihi baba baytihi wa suqida fi yadihi o dugo naati go nam der galle makko naati uddi o handi o nyaasi damal gal kangu har makko gaccira mo halaka o mo halaka kangu Suhail mo halago nam o don lahaza di don lahazaji ganda da annabi jannati ganda juki da makka betinani mata ne kan gusail wai lamma dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makka iktahamtu baiti o windogan mi gallam wi nur ndugmi nati der galle o akhlaqtu alayya babin guddumi churelam o moggiti ton tagal bafal ton mbati jamma wadata ni hangado akhlaqtu alayya babin wa arsaltu fi talab ibn abdullah hangado yisuga e makobe ko be jabe jewno yam bi ko gondo e l'islam bi tero abdullah o yo on ar o yi gornamde on ari do ma hersa hay ndardi dum wana as-sahi an taqa ayni ala aynay wi telma o do mi fi no mi turlino mo batte dine l'islam kono hande gornam ko o do damini kay ma tefa mo pour o woppe o wasa wade da ay hunde o yi wana as-sahi an taqa ayni ala aynay lima kuntu qad asraftu fi ta'dibihi ala l'islam o yi gornam ko banno momi e dine ndaw naati l'islam ko kirino momi ko pino momi ko kabbuno momi ko banno mi fof wa falamma dakhala alayya wa nabiddo go namari qultu lahu udlub li jiwaran min muhammad wi kango do noddiro anko yo andar melma muhammad ya ko moto wared nani wi fa inni la amanu an uqtal min ala wala da handa kan dayni mi tan gum barce nur wa zahaba abdullah ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala biddo yito ne la do sallallahu alaihi wasallam wi abi wajnara al babu yam gora to aminu ada rokkamo hola ya rasulullah annabi ju yi aha huwa amin ay hunde wiyata mo bi amanillah falli yazhar yo yaltu bowal to sudino to yo yaltu gonnam summal tafata ila ashabihi wa qala kango annabi ju pulu ha holare de bimbe fotina de no hunde kala jido mo woto mo haybat o wi man laqiya minkum suhailan fala yusiu liqa'a ay annabi ju rokki hankadi yamirori yo yaltu sahaba fu kala ne hor goddo futtude makko ro ina gandu no gangu makko yabade mo din jumun ilmi na mutawatinan annabi ne heewi wadde non gon yadano horebe ganda gureshan ko be heferebe hayda aba sufyan ari makkande awa heferebe maddum dilegi yo njata be bonni ga aadi hakkune mabbe annabi jube kuli on sabe kuli hoto annabi jo arde to makkina be gandi be jannam e bawantam yo annabi sallallahu alaihi wasallam awa rukki muhajun ganda ko nokkuto waddo wiyo waddo hen hoto hoto wadede ndani kanko be do ganda abbas en be do fa annabi no wanno hon de gede pur sahaba be so ji ganda ha ko ti annabi sallallahu alaihi wasallam rukki yamirore be do to mbade dum en hay hunde fala yusiu liqa wa fala amri inna suhailan lahu aqlun wa sharaf wa suhailo do ko jom hakkilde ko jom teddugal o yo ma mislu suhailin yajalu alislam hono suhail hanani majjuru alislam go na be ne jogi hono be yimbe ha he na gande tigi alislam o ko gonga kono non hunde fo ganda wa tan ko waqtu li kulli shay'in fil hayati waqtu wakani kango suhailu ari go namo nate dinil islam aslama suhailu ibn amr ba'da dhalika islaman embi kala nanno do islam ga e hono be do hono makko ala no hen pour kay islam yottade bernde mun kango abubakar siddiq o mahala o laqad nadartu ila suhail ibn amr fi hajjati al wada o yahju an nabi go nam sakero yi suhail ibn amr no darawi yeso annabi ji ni ko annabi ju hato jini fo he nyawo adda qa'iman bayna yaday rasulillah wa yuqaddimu lahu budn annabi nyano ngonam kala ko hirsan no nyada mun ko no fudi ganda gilude o hirsi o wi kanyi fo ko suhailu adda tadi barina ha yeso makko ko annabi ju hirsa walla ganda o borodi rasulullah yanharuha bi yadihi alkarima annabi sallallahu alaihi wasallam kay ne gayno waddi dum noddi ganda tembo labi hore mun o wi o ma dara suhailu gonam na girbo sugundo annabi ay sugundo annabi ji nawdi barke de wobbe non jaa mbiyana nyamba do ko e mun dum do ko annabi ji heerori e sugundo makko sahaba be na jettanno e ko hon non e dum don non wana sugundo goode fof annabi ji ganda e sono salligitono ko filtata e ndiyam salligo jeeta be ganda be nanga dum dum don fof kambe sahaba e barkirno sono e barkino raade ko iwi annabi ji direct dum don ma fi ghumul lural ala hen ko goddo non ara do adde do tuta ko mun bar kon tuberculosis wana yarna mun do to jabeede dum ko annabi ju goto yerodi ngati Abubakar lomtinde hay goto nangani sugundu makko ni Umar lomtinde hay goto hoccani ganda sugundu makko heddi be fof ko non do kaji nani wartanede hakkille o yi fada zakartu ya mal hudaybi o yi miji mi nyande hudaybi o woni jima annabi ju suhailun dari sara makko ni kanko Abubakar yi fada zakartu ya mal hudaybi wa kayfa aba an yaktuba muhammadur rasul no way salade nyan mun windudu muhammadur rasulullah o yi hay dum kay windata gado muhammadur rasulullah o saliya hiddi kango Abubakar wi ne jimi de do hunde o do calinodo hanki wonno mawdo delegue quraish kanko wi windata muhammadur rasulullah joni arido na dari sara annabi ko annabi sugli fo henyo o wiade dum o wi fa hamitullah ala an hada o gan jettumi allah do pewal o do ne kasi neddo feewi me kan ko yettude hen allah belto anani fa hamitullah jettumi jomiraado gonna me ngandude do hon kango suhaylo do akafa suhaylo munzu assalamu ala ma yuqarribuhu min allah wa yanfa'u fi ukhra kanko woni yande wonati dinne l'islam o selano o selmbani kala ko ina badina mo Allah kala non mo heftoro bennuwe o heftata ko de kono tinnima hakke hoona makko falam yakun bayna man aslamu ba'da al-fath man huwa akthar minhu sala mbi hay goto jiyaka kay burdo mo hewdo njulu kay nanobe dinne l'islam nyane fathu makkata hay goto jiyaka tinnido ha fote suhaylo o do burdo mo ala hen wana julde mun wala sawman wala sadaqa hay goto burani musxorde ciagal mun hay goto mabbe burani mu ittude sadaqa wala riqata qalbin gonan berde de nyubbi hankado won neddo mojjo newido be mbido jano mako hedo bojji sagal wala kasarta buka en khashiyatillah gonan batte hulde Allah be gandi be jehi retar do wargo jomiraado wiyanno gonan latulikum amwalukum wala auladukum an zikrillah konon kadi jomiraado inna min azwajikum wa inna min amwalikum wa auladikum jawdele mun ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum anji nani bedo fondar no ko ina kabana de lijol mun ina galleji won suga chali wallude dina jigire tar cagal mu hankadi heddi ko nita o mo jangatan o mo julatan o mo horatan o mo sakkotan o mo way summa innahu ja'ala kulla yawmin yamdi ila mu'az ibn jabal hatta yuqra'ahu shay'an min alquran hankadi woni almurjata mu'az ibn jabal sagada tokos hankadi nyan fo yaato woni gorko mawdo ina jangina mo qur'an gotay makkana wi mo dirar ibn al-khattab قوم يا ابا زيد انك تاتي هذا الخزرج هذا ما يادتو دو خزرج ينك من اسار ينك نجي مليو ليقرئك القران افلا جئت الى رجل من قوم وانا قريش انكم نجي هون معذاه واب قران من قريش كان سهيل هو جاب ويا ضرار ان هذا الذي تقوله اثر من اثار الجاهليه قياكو قالتا دو راسيزم ياغل دم كو جاهلان كاغال جيا او ياي ديدو غيد غودو ميجو دم دو ناوي امير رسار هو الذي صنع بنا ما صنع حتى سبقنا الى خير ويقدم دو ادنا من ميجاد منن كاي كومن قريشان كوب كذا وكذا هاي مفوند دامن موجر سانسار يانك دادي متان كاو جانغارم ويو ان الاسلام اذهب عنا عصبيه الجاهليه الاسلام نويكو ويته مونكي نار لنيام لنيام ماغو غال دوم ايتيدو ما غاسي النبي يوي كلكم لادم انو فوكاي بابا ادم نجلتدون adam min turab adam ko leedi yalti annabi jina jaadis kur makko nyan fatlo makara kado hal gureshan ko be mandugo yimbe turobe ko yimbe nyaajobe ko yimbe fason burni be o yiye nginde alla ittidum ha gasi asabiyal jahiliya wa fakhraha bil aba wa sarad babam tanam jatam ala hankado yimbe ko diido tan gonjindo alla labdo tan e ganda e kefero tunudo malkisado anani wila yantahi anna aqwamun annabi jo halni be hala bi cer annabi jo ko fasihin bawdo halde o mo hali halaji ko hunugo makko di nana hay goto meedan nande hono majji ko yihi ko ha jona di ni kale o wila yantahi anna aqwamun anil fakhri bi abaihim alladhina matu o yorento de yo suro yorento heijala himbe haabe namba soro bawirabe en jaatirabe maybe taw ganda may ko keferagal innama hum fahmu jahannam taw ko docerte tan julbe der jahannam anani awla yakunanna hawana ala allah min aljulan annabi juwayi fabbad o wallata we buru jase bangi allah hay tallore dum woni ko wojo nanton natata koy jani natata koy dodi nan gatta en gitta en ganda markeje modde na talla o yitawa jomuni na buru jase bangi allah hay tallore jettore juudu mun ko dum fo nan nay dodi annabi juwi dento de hey jala kankarida ko yite avertissement yaade na wasoro be do yimbe anani انما هم فهموا جهنم او لا يكونن اهون على الله من الجعلان التي يدهدئ الخرء بانف اسكين الله صلى الله عليه وسلم لو قلتنا حال كادو حالا ناتي ما بفو بنجتش بنجوفي فو بنجوجين غونا بيتش ما بفو بنجوجين ها غاسي بنغاندي نغا هانكا دي ويد نا واسرو ميم كوم تانم كاري كوم جاتوم كاري ولا كاري كاري ان ايو غاندا تشاتاني تاوا غونتا سيرم نجولنتا جانغينتا كوما تا ديول هول بيدو نوت اناني النبي ايتيدوما ها غاسي anani kanko odo suhayl ibn amr dum wal ko fami ko tigi kanko suhayl wad qad zalla suhayl ibn amr yash'uru bi fadl as-sabiqin ila al-islam wadi respecte kay idibo moy l'islam be kade dabbe mo be kadi o tiddin dum an jan nabi sallallahu alaihi wasallam ko niti go dum won ko holli ganda julbe ya suhayl en bedo aba sufyan fodi site inde mabbe mo tiddinabe wonno sayid ganda mawdo a tiddinan dum sayid hebde dum النبي غنا ودا نو ويندي ليتر فاد كافر ويون الى عظيم الروم وركي اون مان اناني كونون وادي سدا با كونون يارار غون اي كونون تاي كو هوينودو مو بي غاندا دوم نون يارتا اي داو كان صلى الله عليه وسلم ذل سهيل بن عمرو يشعر بفضل السابقين للاسلام وعلى امثال كلمه يكاني ايدي مو دينه ان داديمو وفرلو لس جومون غاندا نا جانغينام o teddini jomun bi elumtu ngal seyna umar gornam da arina arito makka do hankadi ganda nokku mun yimma na ngar diram sosam gor foni di yidude umar kanyu woni khalifa gonna kango umar ibn al-khattab hankadi ganda jono yimbe be na kewi hankadi wona ko gor abbeninirse wala didiro bennenirse anani hankadi ganda so acciti be fo lawol gotul fiya kuji di fo jiwot do wari kango umar ganda der damal galle makko do awa nganda kangu sahilu aridon mwande Haris ibn Hisham mwande Abbas Sufyan pero foko hore be der Qurayshian ko kala gote mabbe so jofi ma der Qurayshian gena ummindu ujnere sagata ko jom lenyol en ko jidabe pero fo ngari na badira na jidi yidude Umar hankadi be kalnam kalnan damal habe limti hen wonde nganda Suhailu nan don e nganda Haris ibn Hisham nan don Abu Sufyan be foko hore be der Makka kono de wiano Ammar ibn Yasir ari e Suhaibur Rumi awa gasi e ganda ko wiyete ha joni Bilal en bero nan damal do na jidi nadde kango do Umar bismi ko ben sahabaabe annabiju bedo idi be dine l'islam be ko beno ardine do bedo yogay Qurayshian ko be non nyen mu mettini anani kango Ammar o nati Suhaib nati Salman en Bilal en gote mabbe non mettini kambe hore be Qurayshian ko be arnobe na jidi yidude Umar be dokka ka lawul taw gote mabbe lam naraka yawmina hada qad ende meda yidon dum do yawnaade enen ni karate nade dawal Umar maji kon men hanki kalfunu dun garanaade yeso men maji kon kalfunu den hanki garanaade jese men yaadan Umar li haula ingal al mawali ba qablana wa nahnu ala babihi la yaltafisu ilayna um andi tigeden do hala mo wonde Suhailu nan do Haris ibn Hisham nan do wa Sufyan nan do kono yeejaagini e do ganda o bismi kango Suhailu non kango ko joma kille ko annabi wiirti ko non woni o yo en kuntu maghidaban faqtay onon kon hunde fo on tikkana e hunde famdata dum bayta nga no moli Allah ni tikkere tan o yi faqdabu ala anfusikum min dum dillinani gam kango Suhailu o yi ko arabe do idare men nande kambe dinul islam no dama be ngidi ma men he du yal qawmu wa du'ina fa asra'u wa abtana o yi ke be kedi yeso nen kedden cagal bappini dan fa kayfa bina idha duwimi wana do kulmi ko nyande yawmal qiyamati khoto be dadde men kadi be nata aljanna en ngoppe den cagal kango wi fa kayfa bina idha du'u yawmal qiyamati ila aljannati wa turikna kango to non ngoja makko wi ngoja makko ko be do nodde nata aljanna gacce men cagal amma wallahi imma sabaqukum ilayhi min alfadli o yi ko be uri mon ko be ngidi mon e mojjere ko on donki yide den honda ha joni jiyaton ko onon kalfunobe hanki ko onon macci kon mun mimma la tarawnu hadha wa min hadha ko be ngidi mon ko buru mawnude ko kala ton do ko anani min hadha alladhi tatanafasuna alayhi anani wi in haula sabaqukum ila ma sabaqukum ilayhi sahibe do dokkama lawol yonar ko be ngidi min ngidi men ko be ngidi mun ko wala sabiya lakum wallahi ila sidraki ma fat on bawa heftade be do ko be ngidi mon ko on bawa la yasri minkum man anfaqa min qabli alfath wa qata o yeddi kay ko tinnodo ne diine Allah o dardo ne diine he ndokko hen pittali mun kanko fiddi wutte mon ko mon ya o dum don mettani mo kanko e kanko Suhail ibn Amr kanko hankadi weltare mako ko naati diine l'islam e o mon welti hen e diine hankadi ko gollude tan be mbi kanko ene jaako buri mawnude e nyalaama ju Suhail ende annabi sallallahu alaihi wasallam rutte joomun e mbi kanko place mako e nder Makka way kono place Abu Bakr to Madina to ni eden gandi nyar mun wodo kabaru wonde ne yotti Makka de awa Makka naabe ne ko non baano kono Madina naabe ni de wi'a ne laado sallallahu alaihi wasallam rutti ma joomun sahabaabe heebe mbadi panike wobbe go nan muuga donki haaldu be donki ganda hay dillude hankadi wobbe nan do nan kadi annabi sallallahu alaihi wasallam goote sahabaabe na haala nede annabi jo ari Madina mbi meeda yide weltare wayni e Madina wurngo fo wonti annol e wi nyana annabi jo nattar wurngo nibbi du kunus be meeda yide wuro mettiri ndani kambe ga gida mbatti yide tan gonnam waqtu yonatan annabi jo arani meeda yide den hunde walla ganda goddo ardo juul Abu Bakr su bennino rongana hay juulnu dan kadi be damtini ma nalaado Allah ko bojji tan habe cilmino ko be ngoyatan gonnam e gandi hankadi annabiji ko yaltata tigi aduna o non no jomiraɗo haalni noɓe ɗum gilaña nde walde uhdi nde walla ganda Allah wi i Muhammadou so maayi walla warama tan o jaatiran caggal i gotel gueɗɗiɗɗe no koko waɗata Allah wi Muhammadou innaka mayitun ka mayoɓe ɓeɗone ko mayoɓe gonnam hankadi wuuro ngo fo jiiɓi yimɓe laawi hankadi ko wiyete noon Aboubacry Siddique oɗon kañum yaawi dartindi yimɓeɓe e dow gonga Aboubacry Siddique ganduɗa ko wiyete ko gonam konnguɗi makko no toon o dari o waɗ discours haala dabɓa darti goto fo arte place mum taw yimɓe fo jiiɓima ɓayri ronkani ko hol kaalowo hol kaalowo Oumar kam kañum hafti darina duka ga wi kala biɗo Mouhamadou waɗi ko joɓatoɗo fit kala biɗo Mouhamadou maayi hankadi wi ganduɗa awo yoɓoto fittando mum par ce que enko wiyete ko kadi naafigueɓe nani ne belti omo andi nden hunde ɗum addani sahabaɓe hewɓe enen jogui hankadi caɗele banggal nattugol sallallahu alayhi wa sallam kono Aboubacry gonnam dari nangui haala kanko oɗo ayyuhannas ehe mon yimɓe bandiraɓe man kana yabudu muhammadan fa inna muhammadan qad mata kala dewannoɗo Muhammadou Muhammadou kay maayi eyyi tawi ko mayde kay haqiqa o wi Muhammadou maayi kanko yi haw jiime on anani o wiwa man kana yabudu llaha noon tawi ko latinoɗo ko Allah rewata fa inna llaha hayyun la yamutu Allah ko gurɗomo mayata anani kaɗo haala ka haala Aboubacry haali ɗo ko ñano Moussa sahabi yanke heɓano ko hono Aboubacry hankadi e goto anda toɓe paye toɓe kucci hankadi ko wiyete ceguineji naafiqueɓe heefereɓe jaltiri bangueji foof hankadi mbi ɓayri Mouhamadou gasi woɓɓe mbi gonta julde ɓe mbi gonta horde ɓe mbi gonta rokkude asakal goto fo hankadi sikkimataw libri gasi Aboubacry wi awa kanko de somo wuuri kay ko wi hayso ko ɓutel ɓe dokkatno nelaɗo Allah soɓe gaddani o haɓane mabɓe o haali haala makko dabɓa dartiga sahaba fo kawru yo waɗe hoore ɗoni mawqifu siddiq bil madina ina hawni ɓe mbi sa ƴeewi ganduɗa goɗɗo ganduɗa tawaɗo kadi to makka to on eggi ɗum ɗon kadi haalani yimɓe wonde hutba suhaylu suhaylu ibnu amr kañum dari on place to makka ɗo hol kaalowo kan haala abu amr ibne adi al khouzari o ñan mum ko makka woni o wi nadartu ila suhayl ibne amr yawma jaa nayu rasulillahi ila makka o wi mbeɗa dara suhayl ibne amr nde gullugo annabijo ari makka o wiwa qad taqallada saif o ƴetti silama makko ganduɗa o tuggi silama ka o ƴetti silama makko o dari o hutɓi e wi hutba Aboubacry o même chose hay hunde elle koɓe haalduɓe elle goto ma fo ganduɗa jiima koye papier goɗɗo o tawa kamɓe fo hay goto windani ɓe dartaneɓe kaala ayuha nnasu man kana yabudu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana yabudu llah fa inna llaha hayyun la yamut ɗum tigo hen jeeya kala dewannoɗo ganduɗa muhammadou muhammadou kay natti tawi noon dewannoɗo ko allah allah rewanno kal latinoɗo ko allah rewanno allah ko gurɗomo mayata o wi annabio sallllahu alayhi wa sallam o wi wonde ko maayo ɗum kay allah haalanimon guila nder guila e gurdam makko anani annabio sa sallam haalanimon kanko hoore makko o jahow o wi jomiraɗo wi muhammadou innaka mayitun wa innahum mayitun ɗum ko zoumar woni suratu ganda suratu zoumar ayabatto capantati allahi wama muhammadun illa rasulun qad halat min qablihi rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum eyyo jomiraɗo wi tawi muhammadou maayi walla warama tan on duttito on dokkan caggal teppe mum allahi woto mbaɗe noon nde woto mbaɗe noon muhammadou ko maccuɗo allah ko nelaɗo allah ɗum noon maccuɗo allah e nelaɗo allah nelaɓe allah heeɓe maayi no gari no jawti anani ɗum noon fattaqullah kuli allah watasimu bi dinikum nangue dina mon ha tiiɗa wa tawakkalu ala rabbikum bakkiluɗo e jomiraɗo subhanahu wa taala fa inna dina llahi hayrukum ay dina allah ko ɗum ɓuuri moƴƴude e mon anani kanko oumar ibnu khaɗɗab gonamde o nani wonde suhayli haali kaɗo haala makka o wi ashhadu anna muhammadan rasulullah o wi mi seedima wonde muhammadou ko nelaɗo allah ko andi ko woni gonga o wi ganduɗa ñande o winomi itta ñiiƴeje suhayli o wi ñande mum ko annabijo wimo ala woto wanno laallahu yaqumu maqaman la takrahu o wima o dara darde wotere tawa a ñani nden darde fasintagal makko e wawde makko haalde e ganduɗa e golle makko moƴƴo ñande mum oumar a weltantomo oumar nani kaɗo haala wonde kanko woni sababu makka naaɓe fof ndiiƴi hankkadi mbaɗi kalmi hankadi oumar yiiɗi mo weltanimo no fewi eyyi ko hondani bandiraɓe eyyi kanko oɗo suhayl kedde gurdam makko fo hankkadi awa ko wallude diine allah ko julde e horde e jangude e wallude diine allah anani ɗum woni kanko oɗo gonnam kanko oɗo ganduɗa ha joni e suhayl ibnu amr eyyi kanko woni ha joni kadi awa o wiyo galle makko foof caggal mum kay فجمع سهيل بن عمرو وابناءه وازواجه وحفدته كلكو يي مكو فين سوبا غوتو يالتي مك نجيتو فورون وونتو سا دين الاسلام يارتي غو ليدي شام امبي غال او فو سنا بينغيل مكو ديول نوي هند اون غوتو هيدي دون هيدي فو يادي مون وي هاي نوكو كلتو دارنتو دارنو حبد الاسلام ما ياو حبيا مشركين حكم انا نوي كلا ديبانس مون ديب سينو حبد الاسلام مو ديبس دوبل مون ها جونا بانغال ها دين الاسلام ويل ابقي ان مرابدا في سبيل الله حتى اقتل شهيدا هاندا او مي دارتو دين الله هان مامي ولا مرامي هم فوف او اموتو غريبا ان مكه ويلا مي ماي تشغال ور مكه مكه وسيرتي هنو يالتي او ون سائل ابن عمرو كو وندي كو حالي او دو ادي وتيمين دمتي كونو داني نلا صلى الله عليه وسلم اي كو حال نو مكه وندي كانغو وندي خديب قريشنگ بورتو فارول umar wiina ife miide makko wi ala accumo daro darnde nde welma ay kanko hodo musriko wonno hanki ne yelna l'islam hande o darima e ruttima ila mu'minin awwab hankadu wonti kullo alla gongindo alla dutti dutti no fewde alla la takuffa aynahu anil buka ko wiite bojjidi girde hankari don kam tan yo sujjo mon tan waya min khashiyatillah anani ummi hanta e wonde ha joni goto e hore qurayshiyan ko be ala wonti wa qada juyusha ila muqatil ha joni ganda wonti ganda horeje ganda ha joni darani do dinul islam anani ko non heddori ha shahudin hatta jurgul mawdu shahida anani asalla an yaghfira lahu ma taqaddama min zambi kuni de jomirado subhanahu wa ta'ala wiyama ganda anyandirbe mombe be jida mon hande be on jido dirana be alla no way wadde gilli jango jam hakkunde mon dum non gandi tan non jarudo na aduna annabi sallallahu alaihi wasallam kuni ti jomirado wi nani lindardi Allah ha joni yo Allah yafu en sura en yo Allah ren ha joni berde men e golle men e terde men fu renana men eskuji men rena dinul islam e kala jiddo yiri non gurdam Suhayl ibn Amr ha burado laftude a jewan deftere yo al-bayan wa tabyin nani deftere denan tuno simarul qulub de do kadi hali hala man ko tarikhul islam wa fiyatul mashahir inna la ariton tabaqatul kubra li ibn sa'd e deftere ni yo al-maghazi lil waqidi ariton تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر البداية والنهاية لابن كثير وصفة الصف لم كدارتون سيرة النبي لابن هشام الإصابة في تمييز السحابة سيرة النبي لابن كثير سيرة علام النبلاء للذهبي دفتر هكي جزء هكي شفان سيرة علام النبلاء للذهبي صحابي أنك ما على هن فهم لي كم فو حالي بو حالي نقول نماجي ما بو حالي نبناتي الإسلام انني وحالي هنجي بمجي بنقول له لين ذهبي دلائل النبوة الأصبهاني الاستياء في معرفة الأصحاب لا دفتر عندك المود مالكي عندك قرن ابن عبد البر أسد الغاب عندك دفتر عندك في معرفة الصحابة ابن الأسير مدفون عندك حال إن ورد سهيل ابن عمرو أريان دفتر سيرة الأمين المأمون معجم الصحابة للبغوي بيرفوك لحال فتوح الشام دفتر عندك تهذيب الكمال في أسماء الرجال أسكو قريشي أنكم ساجي ما تاوتون ها جوني غاندا سهيل بن عمرو ادم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.